بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. قوله والواجب في الكفن، لما فرغ من الكلام على غسل الميت وما يتعلق به أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز وما يتعلق به. alipomaliza kuzungumza kuhusu kuosha maiti na yale yanayofungamana na kuosha maiti, moja kwa moja akafuatiliza mwandishi kuzungumzia kuhusu kafan, sanda, na yale yanayofungamana na sanda katika gharama za kuandaa ile sanda na mengineo. Watakfini huwa lafu almayiti min thawbin fa akthar min malihi. Na takfin maana yake ni kumfunga yule maiti kwa kitambara, iwe ni kimoja au zaidi kutoka katika mali yake. Qala ibn Hubayra: واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة. وميافكيانا ونوفيوني جو يا واجب وكم كفيني ميتي، نواجب كم كفيني ميتي، نكوى تندو لكم كفيني ميتي وتنغوليزوا قبل يكلبيوا ديني na kabla ya wale warithi kumrithi yule maiti. Kwa hivyo kabla ya kulipiwa deni mwanzo katika mali yake, itatolewa gharama ya ile sanda. Na kabla ya kurithiwa mali yake, mwanzo itatolewa gharama ya sanda, kwa sababu mali ni yake. Haiwezekani watu wakairithi mali kama ile na yeye huku ana mahitaji ambayo ni ya lazima. Kwa hivyo itachukuliwa katika mali yake thamani ya sanda. Qauluhu thawbun yasturu jami'ahu, nguo inaomsitiri mwili mzima, yani ile sanda iwe ni nguo inaomsitiri mwili mzima. لحديث خباب رضي الله عنه قال كو شهيد وحديث خباب رضي الله عنه سيما: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله. تلفان هجرة فموجنا متومة صلى الله عليه وسلم تكيو تتكا أوسو الله، ووجب أجرنا على الله، kawajibika ujira wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fadlan minhu subhanahu, faminna man madha wa lam yakul min ajrihi shay'a. Kuna wale kati yetu sisi, yani masahaba, ambao waliondoka katika huu ulimwengu bila ya kula chochote katika ujira wao, pengine tuweza kusema hapa duniani kabla ya akhira. Minhum Mus'ab ابن عمير، يقول ماوني مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أن مصعب بن عمير معروف كيانا وكي قريش أمباي علي سليم أكي توكا كتكا نيومبا يكي تجيري أكا كتزيوا نوززيواكي كيلا أين مساعدة أكا فكوزو كتكا نيومبا يكي تجيري أكايشي katika hali nzito sana, na akawa na subra katika hali kama hiyo kwa ajili ya Uislamu. Leo utamkuta mtu amesilimu pengine kuwa Muislamu, lakini shida ndogo tu ikimkumba, moja kwa moja yuko tayari kutoka katika Uislamu. Bali kuna wengine wachukulia ule Uislamu ndio sababu ya wao kupata msaada. Ni maana aweza kuomba msaada kwa jina la kuwa mimi ninasilimu, nahitajika nisaidiwe. Wako ambao walisilimu kina Musa bin Umair radhiallahu anhu warda, na wakajitolea maisha yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakijua kuwa malipo yao yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni wangapi katika Waislamu ambao watawacha misimamo yao kwa ajili ya maslah ya kiulimwengu na sallallahu alaihi wa sallam. Kala minhum Mus'ab bin Umair kutila yawm Uhud. Mus'ab bin Umair aliuawa katika vita vya Uhud radhiallahu anhu. Falam najid shay'an nakfinuhu fi au nukaffinuhu fi, falam najid shay'an nukaffinuhu fi, hatukupata chochote cha kumkifini. Illa namira, isipokuwa kitambara tu, namira. Kunna idha ghatayna biha ra'suhu kharajat rijlah wa idha ghatayna rijlayhi kharaja ra'suhu. Kuna idha ghatayna biha ra'sahu, tulikuwa tukifinika upande wa kichwa, kharajat rijlahu, miguu yake hutoka kaonekana. Fa idha ghatayna rijlayhi kharaja ra'sahu, akharaja ra'suhu, tukiziba upande wa miguu kichwa chake huonekana. Fa amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nughatiya ra'sahu biha, qala ba'd al-ulama li sharafi ar-ra's, kwa sababu ya utukufu wa kichwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha afunikwe katika upande wa kichwa. Wanaj'ala min rijlaihi min idkhir, kisha tuweki katika sehemu iliyo wazi ya miguu yake majani ya idkhir. Wa huwa nabatun ma'ruf tayyib ar-ra'iha, ni aina mmea unaojulikana ulio na harufu nzuri. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا, na katika sisi wako wale ambao matunda yao yaliiva sasa wayachuma. Yani bimaana wapo katika masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa umri wakaishi katika hali ambayo hawakutarajia vile walivyokuwa, na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika dunia wakawa na uwezo mkubwa sana. والحديث اخرجه البخاري ومسلم. ولحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه اتي يوما بطعامه, siku moja عبد الرحمن بن عوف aliletewa chakula chake. فقال قسما قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني, aliuawa Mus'ab bin Umair yani katika vita vya Uhud, na yeye alikuwa ni mbora kuliko mimi. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda, hakupatikana na kile cha kumkifini isipokuwa kitambara kimoja peke yake. Wa qutila Hamzatu aw rajulun akhar khayran minni, falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda, kisipatikane cha kumkifini isipokuwa kitambara kimoja. Kisha akasema laqad khashitu an yakuna ujilat lana tayyibatuna fi hayatina ad-dunya thumma ja'ala yabki, akasema mimi nachelea kuwa sisi tumetanguliziwa yale mazuri yetu katika uhai wa dunia, kisha akawa yualia. Tizama haula'i rijal a'rafu qimata ad-dunya, hawa waume waliofahamu kima ya hii dunia. Yani kuwa mtu akiona leo amefunguliwa katika dunia, akili yake hufikiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amenichagua mimi na kunipenda zaidi kuliko wenzangu, ndiyo maana akanifungulia katika dunia. Wako ambao wafikiria, lakini tizama masahaba wakachelea kuwa kule kufunguliwa katika dunia pengine yale mazuri ambao walioyatenda walipwa hapa ulimwenguni, kesho hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. المهم هي دنيا mtu kufunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala sio alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda wala pia sio alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amchukia. Kile kinachopima ni amali ya yule mwanadamu. Amali yako ndio inaonyesha kuwa kweli wewe wapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala au wachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa waona kile wanavyomuasi Allah subhanahu wa ta'ala naye akufungulia katika dunia, basi ujue الله سبحانه وتعالى يكيد لك والعياذ بالله ني فيتيمبي وفنيوا usijione kwa umefika bali rudi mbio kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflit Allah subhanahu wa ta'ala humpa huyo dhalim akampa muda akamkunjulia katika riziki lakini siku atakapomkamata hataweza kupenya na kuponyoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith akhrajahu al-Bukhari qala ibn Abd al-Barr rahimahullah wa ajma'u anna Hamza takuffina fi thawbin wahid kwa ijma' ya wanaovioni Hamza alikifiniwa katika nguo moja wa anna Mus'aba ibn Umayr كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ان مصعب بن عمير رضي الله عنه هل كفنيه ونمتومه صلى الله عليه وسلم كتك انقوه موجه وهذا كله يوضح لك ان ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب نهاية يقبين شيا كلي ولتكويك ونوفيوني كتك ايدادي ya kafan kuwa iwe idadi ni tatu au kadha ni istihsan na istihbab wala sio nini sio wajib faman wajada falyastamil mastahabu atakayepata basi na atumie kile alichokipendekeza wanaoviona ambao ni tatu waman lam yajid ajzaahu ma satarahu na yule ambaye hatapata isipokuwa nguo moja basi amtosheleza maadamu au la muhimu ni kuwa astirike mwili wake mzima na ile nguo moja. Al-afdal lil-mayyit an yukaffan fi thalathati athwab. Ngawa ubora kwa maiti ni akifiniwe katika nguo tatu. Amma aqal kafan yumkinu an yukaffan al-mayyit fihi ama sanda ambazo ni chache zaidi maiti aweza kufiniwa وبه يحصل الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع البدن نكوا كفنيوا كوا هيلو امبالو ني او هيو امبالو ني تشاجي كبيسا نايكمتوشيليزا ني نغو موجه بيكي yake ambao yastiri mwili mzima hiyo ndio wajib واستدلوا بحديث الخباب المذكور انفا كيش وقت ودليل ونوفيوني حديث يا خباب ambao tumetaja hapo. Kitizama katika hadithi ya Khabbab ametaja wa Mus'ab bin Umair alikifiniwa katika nguo moja peke yake. Qala Zaylai wa hadha dalil ala anna sitra al-awra wahdaha la yakfi. Na hii hadithi ni dalili ya kuwa mtu kustiriwa awra peke yake haitoshelezi. Yaani kuna baadhi ya watu kusema kuwa ikiwa kupatikana isipokuwa kile cha kustiri aura peke yake basi chatosheleza. Zaylai yasema hakitoshelezi bali lazima funikwe mwili mzima. Waqala Sheikh Ibn Baz rahimahullah wa in kuffina fi lifafatin wahidatin satiratin jaza sawa'un kunna sawa'un kana as-sawabu kana سواء كان رجلا او امرأة والامر في ذلك واسع ايوني mwanamume au mwanamke na jambo hili ni kunjufu kama alivyotaja Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi yatosheleza nguo moja peke yake ikiwa imekosekana mtu kukifiniwa na nguo tatu. Waqala al-Bassam al-wajib lil-mayyit mutlaqan saghiran kana au kabiran ذكرا أو أنثى ثوب واحد يستر جميع بدن الميت. Kwa hivyo kilichokuwa wajib kwa maiti mutlakan, awe ni mkubwa au mdogo, awe ni mwanamume au ni mwanamke, ni nguo moja inaostiri mwili mzima, yatosheleza. Qala al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah, wa dalilu ala anna hadha wajibun, yani sitr jami' al-mayit al-kafan, dalili ya kuwa ni wajib kufunika mwili mzima wa maiti wa hii sanda, anna sahabata alladhina فصلت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكفن من عند رأسه ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر وهو نبات معروف. دليل نكوى والم صحابة أنباو هيكوبت كان اسبكوا كتنبارا أنباتو كلكوا كنفونيكي ملمزيما نتومي صلى الله عليه وسلم اليمريشا وكفنيوي أباندوا kichwa, upande wa kichwa, na kilichobakia katika mwili wafinikwe na idhkhir, wa huwa nabatun ma'ruf, ni mmea ambao wajulikana, ile idhkhir wakafinikwa nayo sehemu ya mguu iliyobakia. Fa idha lam yujad shay'un mithl an yahtariqa bi thiyabihi, ikiwa kukupatikana chochote kama kwa mfano mtu achomeke na nguo zake, hakuna nguo nyingine, wa lam yujad thiyabun yukaffanu biha, isipatikane nguo ya kumkifini, فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه عزائم. بس أتكفني وككتمي حتى نياسي تفني كنازو مريمزي ما كيشا زفون وزيل نياسي كويل ميتي. فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Ikiwa kukupatikana chochote kabisa, basi atazikwa katika hali ile alivyo, kwa umumi ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Insha Allah ta'ala halqa kesho tutachukulia mustahabbat al-kafan, vile vinavyopendekezwa katika kafan ya Muislamu. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.